Oktober is woonmaand, dus ook bij WB Woonidee. Joegee! Inderdaad, WB Woonidee voor vrolijke en prijsbewuste mensen. WB Woonidee, meubelen, tapijten en verlichting. WB Woonidee levert vanuit de showroom, wat u een korting kan opleveren tot circa 30%. WB Woonidee, 6 Stedenweg 268 tot 270 in Grotebroek. Telefoon 022 85 164 38. WB Woonidee, ook voor aardewerk, porselein en cadeauartikelen.